En dan rijdt het langzaam tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg over 9 kilometer. Rechterrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Tilburg naar Bergen-op-Zoom na een ongeluk bij Etten-Leur. Vanaf knooppunt Galder 4 kilometer file met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Vader worden op je 79ste. Zou u dat zien zitten? De Amerikaanse acteur Robert De Niro is 79 en vertelde onlangs aan journalisten dat hij opnieuw vader is geworden. I know you have 6 kids. 7 actually, I just had a baby. 7? Oh my goodness. Yeah. Congratulations. Thank you. Ja, en zijn goede vriend Al Pacino gaat er nog overheen, want hij maakte gisteren bekend op zijn 83ste nog een kind te verwachten, samen met zijn 29-jarige vrouw. De showbiz-programma's spreken er hun afkeuring over uit, want het zou niet in het belang zijn van het kind. Of dat echt zo is, en of er misschien ook voordelen zitten aan het feit dat mannen steeds ouder pas vader worden, dat bespreken we zo. Maar we gaan eerst naar onze zuidenburen. De Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weitz, wil docenten namelijk een bonus geven als zij extra goed werk verrichten. Dit zei hij vanmorgen over op deze zender. Het is de bedoeling dat we toelaten dat scholen ook een moderner personeelsbeleid gaan voeren. En waarbij ze speciale leerkrachten, 5% van hun lerarenkorps, die zich bekwamen in een specifiek specialisme, dat men die ook beter gaat verlonen. Ja, en hij hoopt hiermee het lerarentekort te verkleinen. Is dat een goed idee? Zou het ook voor Nederland kunnen werken? Ga ik over praten met Danielle Woestenberg. Zij is voorzitter van de vakbond ZNV Onderwijs en met docent Nederlands op het Einstein Lyceum in Rotterdam, Esther Poop. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Bedankt. Mevrouw Woestenberg, voor welk probleem is dit een oplossing? Nou, laten we vooropstellen, Nederland is anders dan België. Tegelijkertijd zien we een aantal vraagstukken die hetzelfde zijn. Overal is een hoge werkdruk en op beide plaatsen is er ook sprake van een lerarentekort. En we vliegen dat allebei wat anders aan. Maar feit blijft, goede mensen die goed ontwikkeld zijn en hun professie als leraar of lerares goed hebben ontwikkeld, mensen met een goed onderwijshart, die hebben we heel hard nodig. Ja. En het mooie aan dit Belgische plan is dat er niet alleen aan de instroom wordt gekeken, dus naar de studenten en de opleidingen, maar dat er vooral ook eens een keer wordt gekeken naar de vraag, hoe kunnen we nou voorkomen dat leraren die heel goed zijn ook gaan vertrekken uit het onderwijs? Ja, dus dat, hoe voorkom je uitstroom? Precies, want dat komt vaak voor, heb ik me laten vertellen, als ze dan 1 jaar of 10 bezig zijn, dan zitten ze aan de top van hun salarisschaal. En als je dan meer wil gaan verdienen, moet je eigenlijk de baas worden of iets anders gaan doen. Ja. Maar op deze manier zou je dan toch nog iets extra's kunnen doen? Nou, dat is wel waar dit voorstel op ziet. En de precieze details en de uitwerking, die zijn ze in Vlaanderen nog aan het bedenken. Maar het idee dat er na wordt gedacht over waardering van talent en dat er ruimte wordt geboden voor een carrièrepad waarbij je inderdaad niet per se het klaslokaal wordt uitgedreven, maar in die klas kan doorontwikkelen en dat we zeggen, hé, maar goed professioneel leraar, meester, jufferschap is op zichzelf een kwaliteit die we ook willen belonen. Ja. Dat kan zeker wel helpen om goede mensen te behouden voor het onderwijs in de klas. En niet per se als schooldirecteur of als rector of als afdelingsleider. Precies, gewoon voor de klas. Er is één voorwaarde, wat we al wel weten daar in België. Je moet tenminste 10 jaar aan het werk zijn en nooit een slechte beoordeling hebben gehad. Nou ja, dat past wel bij het idee van talentontwikkeling. Dat je zegt, het zijn de mensen die al heel lang goed werk verrichten, waarvan we zeggen, hé, je hebt een normale doorloop. En laten we wel wezen, de startschalen in het onderwijs zijn op zich in vergelijking met andere sectoren ook helemaal niet verkeerd. Maar wat we zien uit onderzoek is dat op het moment dat mensen zo'n beetje tussen de 35 en 40 zijn, aan het einde van hun schaal zitten en toch nog wel zoiets hebben van, ik wil dat stapje extra nog wel maken, dan heb je dus geen alternatieven op dit moment voor de klas. Nee. Terwijl bijvoorbeeld in landen als Singapore en zo, daar zie je gewoon dat er ook een soort van een teachers career path is, waarin je gewoon echt als docent gewoon kan gaan excelleren en blijft professionaliseren in je lessen. Want dat is heel mooi. Ja, en die bonus, €250, zag ik ergens langskomen. Heeft u dat ook begrepen? Ja, ik hoorde dat ze dat van plan zijn, inderdaad. En dat is een dus leuk dat bedrag, is een mooi bedrag. Ja, daar heb je wel wat aan. Mevrouw Poop, zit u als docent te wachten op zo'n bonus? Nou ja, een bonus is natuurlijk altijd mooi meegenomen voor iedereen. Maar daar schort denk ik ook het probleem in. Hoe moet jij onderscheid maken tussen de ene en de andere docent? En zeker na 10 jaar. Dat betekent dat dit Belgische plan, kijk, ik ben het helemaal met mevrouw eens, dat we natuurlijk waarderen, het talent, goed talent moeten waarderen. Ja. Hoe je uitstroom moet voorkomen, moet is heel belangrijk. Moet je ook goed belangrijk. Over nadenken, ja. Zeker. Maar ik denk dat dat geld, als dat geld al beschikbaar is, dat je dat beter kan pompen in het verminderen van de werkdruk bij de huidige docenten die nu nog echt super bevlogen en enthousiast voor de klas staan. Want zegt u, de werkdruk is een groter probleem dan de beloning? Nou ja, ik heb ook een aantal collega's van mij vandaag natuurlijk gesproken en verteld dat ik hier veldonderzoek gedaan. Zeker, zeker. Met name collega's die al jarenlang voor de klas staan, want ik ben beginnend docent. Maar juist omdat ik beginnend docent ben, kan ik erover meepraten. Er zijn heel veel docenten die in hun eerste, tweede jaar van docent zijn afhaken. Ja. En met name omdat er her en der op veel plekken niet voldoende aandacht is voor juist die extra dingen die beginnend docenten moeten doen, die ervaren docenten veel makkelijker kunnen. Lessen voorbereiden, een database ontwikkelen van je materiaal. Dat zijn allemaal dingen die je moet ook wennen aan het klassenmanagement. Hoe ga ik orde houden? Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd kosten. Ja. En als nou dat geld, stel dat geld zou beschikbaar zijn, dan waarom niet nu? Waarom pas over 10 jaar? En bovendien kan je er over 10 jaar ook nog eens een heel ander managementteam zitten. Met hele andere ideeën. Okay. Onderwijs is ook constant in de ontwikkeling. Ja. Dus u zegt een paar dingen. U zegt, hoe ga je bepalen dat iemand goed is? Dat hoorde ik u vrij in ja, het begin het is zeggen. Ook, en zeker als dat een... Want is dat subjectief, zegt u? Dat is zeker subjectief. Ik denk dat dat... op dit moment denk ik dat... Dat er misschien te weinig wordt gekeken naar wat de leerlingen misschien zelf nodig hebben en willen. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik op een school werk waar wij als collega's heel hecht met elkaar zijn. Mm-hmm. En ook met de leerlingen. Ja. En ik denk dat het belangrijkste bij ons is die band met de leerlingen opbouwen en hebben. Maar heeft iemand anders daar geen goed zicht op dan, denkt u? Of je daar echt in slaagt? Ik denk dat er genoeg directeuren zijn die niet uit het onderwijs misschien komen, jou niet kennen voor de klas. En die dat niet goed kunnen beoordelen. Die dan kijken op een manager. Zoals ook dat, wat was die term in Singapore? Ja, het moet ook geen... Als ik in een bankwezen zou willen hebben gewerkt, dan deed ik dat wel. Het is als u rijk had willen worden. Ja, precies. Mevrouw Woestenberg, denkt u dat objectief vaststelbaar is wie zo'n bonus verdient? Nou, ik vind het wel frappant door iemand die zelf ook in de klas staat wordt opgemerkt. Laat ik vooropstellen, natuurlijk is het zo, de basis moet op orde zijn. En daarom strijden wij zeker ook voor goede cao's en goede basisvoorwaarden. Een van die basisvoorwaarden is dat we al jaren geleden hebben aangegeven dat er een functiemix moet komen, waardoor je ook kunt doorstromen. In de praktijk merken we echter dat die ertoe leidt dat mensen steeds lager ingeschaald worden. Dus daar zit in de praktijk een probleem wat in Nederland nog niet goed is getackeld. Als ik nou kijk, komt u uit bij het antwoord op mijn vraag? Ja, zeker. Okay, ik sta zelf 12,5 jaar voor de klas. En ik zie ook dat onze collega's keuzes te maken hebben. En die vinden het op dit moment vanuit hun hart voor het onderwijs prima. Er zijn ook mensen die ik in die afgelopen 12,5 jaar heb zien afzwaaien, dat ze andere dingen zijn gaan doen. En dat die echt wel behouden hadden kunnen worden als er meer mogelijkheden waren. Maar de vraag was, kan een directeur zien wie de goede leraar is? Nou ja, wij in de klas maken ook onderscheid. Namelijk, er zijn kinderen die krijgen een 6, er zijn kinderen die krijgen een 8 en er zijn kinderen die verdienen een 10. Ja. En daarin maken wij een leercultuur. Die creëer je in de klas. En waarom zou je het niet voor elkaar kunnen krijgen om die te creëren in een school? En dat is iets wat in het onderwijs door de verschillende scholen ook ontzettend wordt geprobeerd. Okay. Ik zeg niet dat het overal lukt. Nee, maar u zegt maar dat kan wel. Laten we niet zeggen dat ook de cultuur van het onderwijs op dat vlak echt nog wel meer ruimte biedt. Mevrouw Poop? Kijk, het is natuurlijk super vanuit het boekje en ook vanuit de opleiding leer je dat we natuurlijk differentiërend moeten leren en lesgeven. Mm. Maar in de praktijk is dat lang niet mogelijk. Ik heb 4 brugklassen waarvan de meeste brugklassen uit 28 leerlingen bestaan. Ja, en daarbij denk ik ook van, dat is al heel lastig, zeker voor een beginnend docent. Ik pretendeer niet zoveel te weten als mevrouw, omdat ik natuurlijk ook niet zo lang voor de klas sta. Dus dat zeg ik helemaal niet. Maar ik geef alleen maar aan wat mijn ervaring is. En mijn ervaring is dat je daar gewoon extra steun bij nodig hebt. En dan denk ik, ja, dan kan je mij wel meer gaan betalen. Maar als de werkdruk niet omlaag gaat, dan heb ik aan €250 heb ik misschien genoeg om de therapeut te betalen. Als ik inderdaad overspannen word. Misschien, meneer Van der Brink, als ik mag aanvullen, ik ben het helemaal eens met mevrouw dat het vraagstuk van de startende docent en een goede manier in je baan groeien zeker ook aandacht vraagt. Okay, maar dat is wat mij betreft vraagstuk. Een ander vraagstuk dan dat je de uitstroom gaat voorkomen. Ik wil nog even bij de uitstroom. Ik wil nog even bij de uitstroom blijven, want er zijn ook wel mensen die zeggen van ja, krijg je dan niet een nare sfeer in de docentenkamer, dat er concurrentie ontstaat. En de Vlaamse minister zei daar dit over. Als er enige concurrentie is, dan hoort soms enige ontgoocheling daar ook bij. Dat is toch logisch. Dat is overal zo. Ja. En dat mag je er toch niet van weerhouden om dat perspectief te kunnen bieden. En ja, dat er dan ook enige concurrentie kan zijn. Ja, mevrouw Woestenberg, je werkt jaloezie in de hand met dit voorstel. Nou ja, ook daarvoor geldt. Er is tegenwoordig veel aandacht voor een veilige werkomgeving. Kijk naar voorbeelden als The Voice en zo, waar nog wel veel harder wordt geselecteerd op mensen en kwaliteiten. Tuurlijk moet het op een goede, degelijke manier gebeuren in een veilige context. Maar samenwerken aan een goede, veilige, opbouwende leeromgeving lijkt me bij uitstek iets wat in het onderwijs zou moeten kunnen. Oké, mevrouw Poop, vreest u de jaloezie in de docentenkamer? Ja, nou ja, goed, niet als je allemaal volwassen bent en het goed met elkaar kan vinden. Maar de praktijk is natuurlijk anders. Je kan dit een onderwijscultuur in een school niet vergelijken met een commercieel een programma als The Voice. Dat is onmogelijk, want daarvoor zitten we er niet. Als het even kan, en dat hoop ik echt met heel mijn hart, zitten we daar om het beste les te kunnen geven aan onze leerlingen. En u zegt, dan kan het wel degelijk tot spanningen leiden, zegt u. Ja, zeker. En wij moeten met elkaar werken. En niet in de wandelgangen. Oh, nou, ik vraag me af waarom Pietje gekozen is. Ja, nou ja, dat is natuurlijk omdat hij 10 jaar lang op zijnzelfde plekjes blijven zitten. Dat schiet niet op. Als ik u een zak geld geef, wat zou u ermee doen? In het onderwijs dan, hè? Ja, precies. Ik zou in ieder geval, want dat is inderdaad een goed punt, dat geld. Scholen moeten meer budget krijgen, meer geld voor hele praktische dingen die de werkdruk omlaag halen. Zoals? Meer printers op school, meer mogelijkheden om je werkvormen uit te drukken. Als wij één lamineerapparaat op school hebben, ja, nou ja, goed, ik heb er gelukkig thuis in staan, maar ik gebruik heel veel creatieve dingen. Heel veel in mijn praktische lessen. Dingen, zegt u, daar kunnen we echt hulp bij gebruiken. Boeken. En dat budget niet zo lullig doen over dat budget. Kinderen moeten gewoon, het is veel te hoogdrempelig om te verwachten dat al die kinderen tegenwoordig nog allemaal, ze gaan er wel naartoe, omdat ik ze daarheen push, maar om allemaal naar de bibliotheek te gaan. Ja, dus waarom deel je niet gewoon een doos boeken uit? Mevrouw Woestenberg, het geld moet naar hele praktische dingen zoals kopieerapparaten en boeken in plaats van bonussen. Nou ja, ik hoorde daar straks ook iets over het meewerken aan een moderne kennisinfrastructuur. En ik denk dat we juist ook excellente leraren kunnen gebruiken om elkaar te stimuleren om een stapje verder te komen in dat onderwijs met elkaar. Want de PISA-normen tonen aan, we zakken daar een beetje in weg. Ja, het gaat niet de goede kant op. En we hebben met elkaar juist ook de voortrekkers nodig om de kwaliteit omhoog te brengen. Ja. Zijn dat dan die mensen die dan 10 jaar blijven zitten? Zijn dat de voortrekkers, volgens u? Nou ja, de 10 jaar blijven zitten. 10 jaar goed functioneren, is de bedoeling. Ja. Het kan goed functioneren, maar er mag dus geen enkel moment, dat heb ik eruit begrepen, geen enkel negatieve beoordeling zijn. En die beoordeling is wel degelijk subjectief. Want stel je voor dat iemand een kind heeft gekregen, bijvoorbeeld daarna postnatale depressie heeft gehad. Ja. Een tijdje uit het werk is. Dus nou, je kan best wel eens even een dipje hebben. Dan kan er een manager zijn 5 jaar later die zegt, wacht eens even, 5 jaar geleden heb jij een jaar thuis gezeten. Dat is geen excellente docent meer. Het laatste woord samen voor Woestenberg. Nou, gelukkig ken ik ook hele goede schoolleiders die ik spreek, die juist heel goed snappen dat op het moment dat mensen in hun persoonlijke omgeving in dit soort situaties komen, dat het iets anders is dan hun kwaliteit op de werkvloer. Okay. Dus ik heb wel hoop en vertrouwen in dat goed leiderschap in het onderwijs zeker mogelijk is. Nogmaals, er zijn ook mensen en voorbeelden waar dat niet zo is. Die zijn er altijd. Sorry dat ik maar ik denk onderbreek, dat als we kijken naar wat er mogelijk is, de droom en wat we graag willen, dan is het een onderwijs wat stuurt op talent, zowel voor leerlingen als ook voor de medewerkers. De beste voor de klas. In België gaan ze proberen. We gaan gewoon kijken hoe het daar gaat. En als het daar super gaat, gaan we het ook doen. En anders doen we het niet. Zullen we dat afspreken? Super. Danielle Woestenberg, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs en docent Nederlands Esther Poop. Dank en mevrouw Poop blijft nog bij ons. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse acteur Al Pacino, 83 jaar oud, opnieuw vader wordt. Afgelopen maand kwam ook zijn vriend en collega Robert De Niro, 79 jaar, in het nieuws. Want hij vertelde onlangs zijn 7e kind te hebben gekregen. Kun je op die leeftijd nog wel een goede vader zijn? Zo werd hem gevraagd. I don't think people really know what being a good father is. Well, they do. I mean, you know what, you have a responsibility. But look, it's a mystery. It's a lot of excitement, but scary. And you do your best. Ja, ik ga erover praten met opvoedkundige Marina van der Wal, familietherapeut Elze Marie van der Erebeemt en Kees Tabak. Hij werd op zijn 66e vader. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van der Wal, hij is 83 jaar. Kan je dan nog een goede vader zijn? Ja, tuurlijk kun je nog een goede vader zijn als je 83 bent. Geen enkel probleem. Er zijn genoeg 83-jarigen die volwassen kinderen hebben en een goede vader zijn. Ja, maar de vraag is hier natuurlijk voor een kleinkind. Ja. Ja, ik denk dat je zeker een goede vader kunt zijn. Het is alleen wel dat je je vaderschap anders gaat invullen. Het met elkaar keihard achter een voetbal aanrennen, dat zie ik. Dat wordt lastiger, hè? Ja. Wellicht, ja. Mevrouw van der Erebeent, een vader van 83, wat denkt u? Kijk, vader betekent letterlijk omheining. En dat is natuurlijk een korte omheining in de levensfeiten. Hè? Want je weet gewoon als kind, het perspectief van het kind, deze vader hebben we niet zo lang. Nee. Door gewoon naar de levensfeiten te kijken. Ja. En daarin heeft hij het vrij ingewikkeld, hoor. Maar goed, daar ga ik het zo over hebben. Oké, u zegt, ik ben niet meteen enthousiast. Hij heeft kinderen uit zijn... Nou, ik kan mensen niks verbieden en ik wil ook geen oordelen. Nee. Maar ze hebben vaak kinderen uit eerdere relaties... die vaak daar ook een mening over hebben. Die moeten ook aandacht. En het is natuurlijk een gunfactor voor een jongere vrouw. Daar gaat het natuurlijk om de eerste plaats. Ze gunnen het die vrouw en nog daarom een kind. Doen ze het, ja. En niet per se voor het kind, zegt u. Meneer Tabak, u was 66 toen uw vader werd. Zou u het ook aandurven op uw 83ste? Nou, dat geloof ik niet, hoor. Dat is ook niet de bedoeling en ook niet mijn manier van leven om dat te doen. Nee, het was geen doel. Zoals we het nu gedaan hebben, ja, dan kwam het op ons pad. En dat kwam heel erg goed uit en we zijn er heel erg blij mee. En het gaat hartstikke goed. En over dat voetballen, rennen en zo, ik ben dan nu 72... maar ik heb vanmiddag nog even op de trampoline met hem gesprongen. Dus sommige dingen kun je nog heel goed doen. Nou, het is natuurlijk ook zo, zeker nu, de ene 72-jarige is de andere niet. Nee, dat is waar, daar zit verschil tussen natuurlijk. Ik heb gewoon geluk. Ik ben gewoon heel erg gezond. Ja. Mijn familie wordt eigenlijk allemaal oud. Dat heeft wel meegespeeld. Ja, precies, dat heeft u dus langer de tijd. Ja, dat ik dus niet zwak en wrakkig was. Want dan waren we er natuurlijk niet aan begonnen. Mevrouw van der Wal, wanneer ben je een goede vader? Een goede vader ben je wat mij betreft als je aandacht geeft aan je kind. Als je zorg draagt voor het kind, maar ook voor de moeder. Als je bereid bent om je in te leven in het kind. En dat is meteen een... schot voor open doel voor mevrouw van der Erebeek, ja, denk ik. Want dat wordt moeilijker, ja, bedoelt u te zeggen. Maar, en ik denk dat goed vaderschap, dat vooral te maken heeft met het aandacht, het zorgen voor een veilige omgeving. Die omheining waar we het net over hadden. Ja, dat zijn mevrouw van der Erebeemt. Heel mooi natuurlijk. Mevrouw van der Erebeemt, hebben we dan de belangrijkste elementen te pakken? Nou ja, hij heeft te maken met zijn nalatenschap. Dat is ook iets. En ook zal hij toch moeten opschrijven wie waren de grootouders van dat kind. Want het kind heeft verlangen naar een context. Die wil weten waar ze vandaan komen. Dat zijn een eindeloze mensen die daarnaar zoeken. Dus dat geeft een extra verantwoording. Hij moet zijn vrouw, die misschien de eerste kind krijgt, ook opvangen. Hij heeft de kinderen uit andere huwelijken. Zo rustig zal hij het niet hebben. Maar hij kan betrouwbaar en veilig zijn. Dat kan hoop wel. Je echt voor het kind. Ja, en u zegt, hij moet wel, Al Pacino moet even opschrijven wie zijn vader was, zodat het kind weet wie zijn opa was. Maar ja, dat zouden eigenlijk alle ouders moeten doen. Ja. Mevrouw van der Wal? Daar ben ik sowieso voor. Ja. Maar als je 83 bent, kun je eigenlijk niet meer je kind volwassen zien worden. Ja. En een kind heeft dat nodig. En het is zo dat kinderen die van een oudere vader komen vaak zelf geen kinderen willen. Omdat ze hun vader vroeg verloren hebben en dan bang zijn, is mijn vaderschap, kan ik dat waarmaken? Dus het heeft wel gevolgen. Ja, ja. Ik gun mensen alles en zij gunnen die jonge vrouwen een kind. Maar het heeft heel veel consequenties. Ja, want mevrouw van der Wal, dat zegt mevrouw van der Eerenbeent nu voor de tweede keer. Die mannen doen het vooral omdat ze hun jonge vrouw een kind gunnen. Is dat een goed motief om vader te worden? Wat mij betreft merk je dat met relaties waar heel veel leeftijdsverschil zit, dat mensen eerst de hobbel hebben genomen van het leeftijdsverschil. Nou, dat is in deze situatie natuurlijk aanzienlijk. Best wel. De grote kans dat het bij meneer Tabak toch anders is. En dus die hobbel heb je al genomen. En dan krijg je ook te maken met emoties, met hormonen. Nou, en het nuchter en het heel reëel nadenken, dat wil daar nog wel eens onder lijden. Ja, wat zegt u dat El Pacino er dan niet goed over nagedacht heeft? Nou, je komt wel in een soort emotionele hoge drukpan. Grote kans dat zijn vriendin dit echt heel graag wil. Ja, een groot verlangen. Ja, ja. En dat je dus onder invloed van emoties, wellicht ook nog verliefdheid, dat je minder lang nadenkt en grote beslissingen neemt. Meneer Tabak, heeft u goed nagedacht voordat u en uw vrouw besloten een kind te proberen te krijgen? Ja, zeker. Dat hebben we zeker gedaan. Daar hebben we ook wel even over gedaan. En ik moet er wel bij zeggen dat het wel mijn eerste kind is. Want ze hebben het de hele tijd over ze hebben andere kinderen enzovoort. Maar dat is dus in mijn geval is dat dus niet het geval. Het is mijn eerste kind. En om dat allemaal uit te leggen, dat zou wat te ver doorvoeren. Maar het is gewoon mijn eerste kind. Dus ik ben daar natuurlijk ook heel erg blij mee. Maar toen ik jonger was, heb ik ook graag kinderen willen hebben. En door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Nee, maar dus, wat is voor u de afweging? U zegt, we hebben er goed over nagedacht. Waarom was voor u de afweging, we gaan het toch proberen, ook al ben ik 66? Nou, omdat mijn vrouw dat natuurlijk wilde en ik heb dat altijd gewild. Ja, dus ja. Dan was ik ineens in de omstandigheden om dat te doen. En omdat ik dus, zeg maar, kerngezond ben, hebben we en die leeftijd bij elkaar opgeteld. Hoe oud is hij en hoe oud ben ik? Daar hebben we wel rekening mee gehouden dat in principe zou moeten kunnen. En aan de andere kant, mijn zwager overleed bij 44, had twee jonge kinderen van 10 en 12. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, het leven zit wel iets gecompliceerder in elkaar dan dat het nu wordt voorgesteld alleen van oudere vaders. Ja. Er zijn wel twee reacties binnengekomen van Mario Klaver en van Hans Timms. En die zeggen allebei, het is toch een beetje egoïstisch, want voor een kind is het natuurlijk helemaal niet leuk als je weet dat je vader waarschijnlijk binnen 10 jaar dood bent, mevrouw van der Wal. Ja. Kinderen krijgen heeft altijd met egoïsme te maken. Dat we onszelf willen voortplanten. We willen onszelf kopiëren. We willen genieten. En, daar ben ik het niet mee eens. Mevrouw van der Heerenbeemt, waarom niet? Ja, nee, nou val ik in. Maar je wil iets, het erfgoed doorgeven, generaties, iets doorzetten, iets wat je gekregen hebt, doorgeven. Ik zie daar geen enkel egoïsme in. Ik zie het meer als opdracht in je leven, dat je graag iets door wil geven. En heel vaak heeft dat ook met je eigen ouders te maken. Oké, mevrouw Poop, is hier ook nog docent. Ja. U staat te popelen, gaat u gang. Ik sta te popelen, inderdaad, ja. Ja, ik had hem al gebruikt voor mijn TikTok, hoor. Dus u bent niet de eerste die dat zegt. Ik heb hem nu pas door, sorry. Ja, ja. ik vraag me gewoon af in hoeverre je dan dat nog moet doen op je 84ste. Ik bedoel, ten eerste vind ik het met betrekking tot tot onze carbon footprint nogal wat. Stel ervoor dat al die mannen dat zouden doen. Ja, dat gaat niet helpen. Ja, dan zitten we echt met de gebakken peren. En zelf ben ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van mijn vader, die ging er vandoor toen ik 4 was. En nou heb ik een fantastische moeder en een fantastische stiefvader. Maar als je er toch de keuze hebt, zou ik altijd gekozen hebben voor een moeder en een vader. En dan niet iemand die er inderdaad, ik bedoel, hoe lang kan die nog leven? Want wat doet de afwezigheid van een vader met een kind? Kunt u daar iets over zeggen? Kijk, ik ben er nu wel een beetje overheen gekomen. En ik geloof ook wel dat ik redelijk goed uit de verf gekomen ben. Althans, dat hoop ik. Maar, en ik heb natuurlijk mijn moeder. Maar ik kan me herinneren als klein kind, toen ik 4, 5 was, dat echt wel heel veel pijn deed. En voor hele lange tijd. Dus hij is 84. kind is misschien, laten we zeggen, een jaar of 6, dan is hij 90. Ja, goed, dan zou het dus al eigenlijk over kunnen zijn. Ja. Mevrouw van Eerbeemt, wat maakt u dan van mee? Nou, de meeste mannen worden op die leeftijd grootouders. Die worden opa's. En in opa is een herkansing van het leven. En die laten dan een hele zachte, milde kant vaak zien aan hun kleinkinderen. Dus dat is wat een vader ook gegund is. En deze mannen maken dat niet mee. Maar die herkansing is heel belangrijk ook voor de verzoening tussen kinderen en hun ouders. Ja. Maar goed, dat is een heel ja, even het element van de afwezigheid van de vader. Wat betekent dat voor een kind? Kind blijft zoeken, kind blijft verlangen. Benoemt vaak andere mannen tot hun vader. Of trouwen of hebben relaties met veel oudere mannen. Zoeken altijd toch een vaderfiguur. Het verlangen blijft. Kun je mensen niet afnemen. Nee. En dat blijft dus in die hele levensloop toch een rol spelen. Ja, mevrouw van der Wal, dat is geen aanbeveling, lijkt me. Nee, dat is geen aanbeveling. En ik denk dat mevrouw van der Eerbeemt is natuurlijk therapeut. Dus die krijgt ook de mensen die hier echt onder gebukt gaan en onder lijden. En er is natuurlijk ook een groep die dat minder heeft of helemaal niet. En ik denk ook dat deze groep eerder bereid zal zijn om risico's te nemen. Ja, op welke manier? Nou, met bijvoorbeeld het later vader worden. Of daar ook anders met de eerdere kinderen. De eerste, tweede en ik weet niet hoeveelste leg heb je het dan Meneer de Bak, want... Pardon, gaat u gang. Pardon, het was mijn... Ik zat ook in de uitzending. En het is dus... we gaan niet alleen over andere kinderen. Want dit is mijn eerste kind. Ja, dat heeft u duidelijk gezegd, hoor. En we hebben gejubeld voor u, meneer dus, de Bak. En u, we hebben u gefeliciteerd. En u hebben het alleen maar over 83-jarigen. Maar dat is natuurlijk wel buitengewoon extreem. Ja. En dat in de meeste gevallen komt dat dus ook bij een oudere vader gewoon niet voor. Dan is het leeftijdsverschil veel kleiner. Ja. Jullie doen net alsof dat die 83-jarige, alsof dat de standaard is. En dat is een heel buitengewoon terechte, extreem. Ja, dat is een heel terechte opmerking. Want je ziet wel dat mannen op latere leeftijd vader worden. Dat aan het stijgen is. En bij meneer Tabak is dat natuurlijk anders. Dat steeds meer mannen een tweede of een derde keer vader worden. Ja. Met een andere vrouw. Ja, meneer Tabak, tot slot. Dus praat u erover met uw zoon of dochter, dat weet ik eigenlijk niet wat het is, dat u relatief oud bent? Is het een onderwerp? Ja, dat snapt hij ook. En dat ziet hij ook natuurlijk op het schoolplein. En dan hij zit nu dan dat hij al kan rekenen enzovoort. En dan maken we ook rekensommetjes. Hoe oud ben ik? Hoe oud ben jij? Wat is het verschil? Als jij zo oud bent, hoe oud ben ik dan? Ja. Daar zijn we natuurlijk mee bezig. Dat moet je ook niet verzwijgen. Je moet dat heel bewust moet je daarmee omgaan. Ja, maar meneer Tabak, mag ik u wat vragen? Als u het kort doet, mevrouw van der Wal, want we hebben nog een half minuut. Ja. Oké. Wat is voor u het positieve verschil tussen u en de jongere vaders die u op het schoolplein tegenkomt? Ja, ik zou het gewoon niet weten. Dat ik waarschijnlijk iets meer tijd heb voor hem. Kijk. Ik kan, omdat ik dus meer ruimte heb in mijn tijd. En omdat mijn carrière voor 50% is afgelopen, kan ik hem dus nu veel meer tijd geven dan de meeste vaders die daar rondlopen. Want die moeten moeten ze dus aan het werk. Dat is een sterk argument. Daar ga ik u voor danken. Kees de Bak, werd op zijn 66ste vader. Hartelijk dank, zeg ik ook tegen familietherapeut Else-Marie van der Eerbeemt, opvoedkundige Marine van der Wal en Esther Poop. Dank jullie wel. Er wordt gevoetbald. Mark Kloostra is bij Heerenveen Twente in de play-offs voor een Europees ticket. Ja, tweede voorronde Conference League. Dat is het ticket waar de ploegen voor strijden. De nummers 5 en 8 nemen het tegen elkaar op vandaag. En die nummer 5 is Twente. Die zijn op bezoek in Heerenveen. En het staat na 10 minuten nog 0-0. Gevoetbald wordt er niet omdat Brunet last heeft van iets in zijn oog. Of zijn lens zit niet goed. En moet in ieder geval naar de zijkant. Zodat het spel weer in gang kan worden gezet. De eerste 10 minuten zijn verlopen met een veldoverwicht van Twente. Een schietkans voor Ugalde. Die werd geblokt. En aan de andere kant één keer Heerenveen gevaarlijk met een countermogelijkheid. Maar ook die voorzet werd van richting veranderd en belanden in de handen van de doelman Oenestal in dit geval. Twente de ploeg in topvorm. 4 wedstrijden op rij gewonnen met een doelsaldo van 15 voor en maar 1 doelpuntje tegen. Maar Maar ja, aan de andere kant, Heerenveen won in de competitie hier met 2-1. En in Enschede werd het 3-3. Dus een niet te onderschatten tegenstander voor Twente. We gaan het zien hoe het hier afloopt in het Abel Enstra Stadion. Na 11 minuten is het nog 0-0. Dankjewel, Mark. Update van die wedstrijd krijgt u bij Kunststof. Met Elisabeth van Nimwegens ontvangt de Vlaamse schrijver Jan van Tortelboom. Die een boek schreef dat ook over vaderschap gaat. Vanavond veel meer voetbal bij Langs de Lijn en Omstreken. En een record aantal Nederlanders doet mee aan de wereldspelen voor kleine mensen. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Robert Bouw.